ташноцікі. Страва гатавалася ва ўкраіне, ды і не толькі, яшчэ якія 80 гадоў таму. Бабуля расказвала пра гэта маці, не мне. Як гатаваць? Трэба ўзяць, ну як узяць, знайсці, калі пашчасціць, перамерзлую бульбу, якая яшчэ засталася на полі ўвесну. Перамерзлая, таму салодкая, але гэта нічога. Надзерці, дадаць лебяды ці шчаўя, ці што там будзе, мо нават бярозавае пілавінне, перамяшаць. Лушпінне не выкідаць, яно таксама прыдасца. Насмажыць ташноцікаў так, як раней смажыла дзіруны. На чым? Што знойдзеш? Добра, калі рыбін тлушч. Ад салодкай бульбы можа сціскацца горла, цягнуць ванітаваць. Адсюль і назва. Але гэта нічога, нічога. Мяркую, бабуля не расказывала мне пра гэтую страву таму, што не хацела ўзгадваць той далёкі, страшны, салодкі смак. І таму, што не хацела перадаваць гэты рэцэпт далей. Так бы мовіць, з пакалення ў пакаленне. Не хацела, каб я ведала, як гатаваць ташноцікі.